hutukuzwa, hayadharauliwi. Uongwana ni koja, wajivisha. Hakuna atakaye kuja kukuvesha. Utwana ni aibu, wajikwesha. Kwenye idhara hukwegesha. Mlango wa pili na usindika.